وإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في رد البيع وإمضائه، فإن رد بيعه رجع رهنا وإن أمضاه خجل الدين. أنا بو فكيني أنا جيغا تولو موي لام جاي لم لا تايلي وون ماتنا برك لا اميل با اپن كو صح واي نك دا فا فك لم لا اميلون موم دي مارسانديس تايت اك جاينتي كو ورال ما لا تخ مو اميل لكو دال مو مارسانديس موي دون من خاردين دا فا نيكون من بايحين فوف نا مو امو تيقالي كون كوكو موم داي لي تان لو بولا نيهخه nga xacc njaay bi so xacce njaay bi kon nga dal teelam la tayle won mu nek ak tayle batay su lay xey tam nak weel njaay bi batay so yele njaay bi ñu fay la fi sa sa tax bu fatine tay lim jaay lim la tayle won ben mat na borom la amel ba ëpp nako sax kon nak so yele njaay mat ngay fay fa sa sa lim ci tag nak ne wa in ajaza de weel na tahajjala bu gaawé fay borom lolu moy xam nga amna fo xamne du saña xacc njaay ma amna fi fo xamne itam ci anam yi nga deg sañna xacc njaay ma sa yo xamne nak sañna wéel nak ba wéel nak ba fa nga xamni sax sañ te wéel ndax njaay ma da wara wër te wéy te du ci man dara waaw lu ci man doon mo nañ koy fay fa sa sa la jublu ci wa in ajaasa tahajjala yow ay ru ikril du nga xamne mom ngay jàngé nak mom lay wax na mom aw biha بقدره أو أكثر وكان دينه أي دين المرتهن حرضا من بيعين فإن باعه بقدر الدين العين سواء كان الدين من قرض أو بيعين أو كان الدين حرضا من قرض فليس للمرتهن رده ويتحجل دينه إن شاء وإن أجاز المرتهن بيع الرهن بأقل أو بالمثل ودينه حرضا من بيعين تحجل أي أغاث المرتهن دينه المرهون فيه قبل أجله من ثمن الرهن فإن وفى به فذاك وإلا اتبع الراهن بما بقي له من دينه بعد حليفه أنه إنما أجاز ليتحجل وبقي دسنا مم تايلغا ديك تايلة تجاملة جولو إن دبره ونم دناول نكو أنا بولا تايلة أجامبا نوفي بغتيكو بول بوتيكو دفكو تدبير نعم ko neena def gam ko def ta dir mom du ko tay doon tay rewati ko tay wey def tay rewati kon lol mën na gatt ak jaamu la tayle mom ko tayle ba mu jël ko mu nek sa loxo bool goti ko def ko gannaawal ko yu ta dibir jeex dara wa ma daati wey hitqul musiri ko relu aji wono wa kitabatu ak ngoto wa hajjalatu mu gaa fay borom neena bu nit gor bu nit tayle ak jaam ba kan ko tayle jël ko bool goti ko ni far gorel jaam mom ko mom ta tayle ko mom bu te ko rek ko wax ne ko tan yow nagam nga fay fi sa dal dal di fay borwi fay borwi nagam ci nga tayle won jambi te jambi gore nako ko rek ko rek wi ko ci ta do to non be ke da fa lepp nit tayle ko jam ci borwa mom bu te ko nak jotam te jam te jam fay ma nangam ta gore la ko wax ne ko ba tay nagam yow nga fay borwi fay borwi mom ko defé fi tek sa jam ci jotto do waxante mom wal mu'siru bu fekkon ak ñak moko def nak yabqa day def di tayle ba tay am fekkene mom da lepp ñam tayle ci ak jam mo beuti ko ne jam ko rel na la ba jotona ma yow waye mo wër lu mëna fay borom bi sax bor bu lebal ba tax mu tayle ci mu ko rel bi sax nga wax ne ko kon legi lu metti metti dañuy baye jam bi ko rel ba jam bi ngay jotontel mu nek tayle nam ko doona won ba del ba ñew ba del fay ba jot sa di wax na fa in ay sara qabl al ajli خيف منه الدين ونفذ حفظه وكتابته وإلا بيها منهما بقدر وفاء الدين إن وجد من يشتري بعضا ويعتق باقيه أنا بو فكي لا تدل فاي بي جوك أم نفل من فاي بار بي دالي فاي بار بي جي يوى جي بوسم تي جامن جو كوري لن تم فاك مريك تايلة مو دالي كوري فاكي داجو دونجو تدوغ بي بو فكي من فاي بار بي جدالي سيت بانو جاي كوليب بو فكي جاي لب فتح بار بي wala bu fekkee ne léegi ku jaay len rek ba baru mag te gisuñ ko nangoo jën len la daal di jaay len lay tax baru mag la nga des moom ko re ndax mu lépp la ko relam ku dee ko rel gi fa isa taxaddara ndem gantal na bayxu baxdi xi jaay lennam biixa kon jaayef kulluxoo léppam neena bu fekkee ne léegi dañoo bëgg a jaay leen li tolloog bor bi ndax bàyyi leen la moom gore, waaye gisuma ko jënd leen li. Ku na koo jënd lépp lañ gis, waaye ku na koo jënd leen di bàyyi leen li gis ñu. Kon neena lépp jàmbi lañu jaay. Te buñ ci fayee bor bi mu desit ñu des si njëgga ñu delloo ko rahim bi, maanaam ki le boon ba tey la woon ci jàmb mooy bii ak kulli ko wal baax yi ci aji des de lir rahim yi ñeen la aji tey la ja. Ndax bi ko xasee jaay mu mënop moom bu desee ci gannaaw fay bor bi say woon jox ko ko mooy wal baax yi lir rahim yi ba tey bul jaawale al rahim ak al murtahin. Wa mu ne ha tereef na alhabdu ak jaam mi wattii amatihi ci laal ab jëbbéeram al marhunu ba di muñ teyle naa lëj alhabdu xoo moom jàmba mahaha ànd ak amatu wa guddala rek bu ne woon ni saraa yi waxee rek moo gën gaaw bu ne woon wa mu ne alhabdu mi wattii amatihi al marhunati mahaho moo gën a gaaw waaw dafa wax ni al marhunu jàmb góor ba di buñ teyle xoo moom ci bopp maha ànd ak amatu wa jërugo mi wattii amatihi al marhunati mahaho rek moo gën a gaat. Dafa wax ne jàmbu góor xam nga mën naa am jàmbu jigéen ndax jàmb mën naa am jàmb ndax jàmb alal rek la. Kon léegi jàmbu góor bu amee jàmbu jigéen ab sangam boole ko jàmbu jigéen ba tey le ñoom ñëpp ñu nekk ci tey le xam ne ñoom ñëpp ci tey lañ nekk fi ñu toll. Ñaari jàmb lañ yoo xam ne bu góor bi moom bu jigéen bi waaye ñoom ñëpp léegi ci tey lañ nekk. Su boobaa nee na jàmbu góor bi la ñu moom moom bu jigéen ba du mën a jotee moom léegam ci tey lañ bokk nekk du mën a jotee moom. Rasara bi naa walaw xaala al marhunati mahaho rek la chamila as suura tey wa awla itaaruhi nat waxdaa waxu dëgg taneef na murtahinum aji tayle woo wati aji laal na maanaam moom mi nga xam ne moo lëpp la yëfam ñu tayle ko jàmbu jigéen doo yoo xam ne amu benn sañ-sañ jotee moom waaw bu yëgati koy jotee moom nag njaalo lañ koy jàppe ñu koy daal di gëtan jotuñu njaalo illaa bi idnin dara ci ndigal lu may nag ki nga xam ne moo ko tayle jàmbu jigéen bi moo nekk may naa la ndigal nga jotee moom wóoru ci woon a may ndool li nga xam ne waaye xas na ko ko wax di waa ji topp ndigal la moom jotee moom su boobaa di ko gëtan ndax lim ci am ndigal waaye nag wattu xawoo mu def na ko xayma bilaa wala ci lul doom xamul xamalat moo xam amb na am laa wala déet ambut moom mi nga xam ne moom lañu tayle jàmbu jigéen bi te mu jotee moom ci kaw ndigal loo xam ne waa ji ko tayle moo ko jox kooku la wax ne moom jàmbu jigéen boobu ëmb ak mu bañ amb ci am mu am doom ak bañ am doom ci am bu amee doom it doom ja gor lañ koy jàppe ndax ci ndigal la jotee moom kon bu amee doom ja gor lañ koy jàppe kon dañuy xayma rek léegi jëmmi jàmbu jigéen bi luy fu njëgam war a toll ko defee fu njëgam war a toll loolu la murtahin bi amee rahin bi xanaa ko mën a ñoo rakkati ko ndax xam nga rahin bi daa ñëwoon lépp ko yëfam ba tayle ko amatu bi waaw may koy ndigal mu jotee moom murtahin bi jotee moom ñu wax ko ne ko dañ koy xayma léegi nga fay xayma ji na xas nga jotee moom mu ne kon léegi ku ne amal nga sa morom mën nañoo rakkati ko ci wet bu ci yemee képp baax na mu la salaa bi wax naa fayal sa moxoo xiimatuha duuna xiimati waladiha wa xaasa arrahina biha min xaqihi allasi lahu xale dafa jublu wa xaasa al murtahinu arrahina waaw maanaam aji tayle woo ji mën naa rakkatikoonteeg rahin bi ci àq jim ko ci ameel mooy xayma jim ko ci war a fay takkee itam ameeloon ko bor bi mu ko lebal walil amini ñeel na kañu wóolu bay xuxoo jaay tayle gi bi isnin ci ndigalul aji tayle ja mooy bi isni rahini la bëgg wax fi àq di bu dee ca bañuy fas tayle gi nee na bu fekkee dañu laa wóolu lañuy tayle ñu teg ko ci sa loxo moom mi nga xam ne nag mooy tayle ci waxtu bañ koy defante rek mu ne la jox naa la ndigalul nga jaay tayle gi fay ci bor bi nga xam ne moom laay lépp kon bu waxee loolu su boobaa mën ngaa jaay tayle gi dal ci fay bor ba te du aajowoo ngay dem ci àttekat bi mu lay ci jox ndigal mbaa ci kenn ndax moom mi nga xam ne moom mooy tayle yëf yi moo la wax loolu waaye ci sartum nag in lam yaqul de waxul ne in lam aati ndéem dikkiwuma pay gi maanaam nag dañ cay sartu fekk néewule woon kat suma ñëwut andi bor bi li feek sàngam su fekke neene ko in lam aati biddayni fi ajali kaza fa bihu manam neena ko li fek ab sangam suma andi wul payu bor bi kon jaayal tay legi su baba kon mom mi ñu wolut sañe jek jek jaay faaw dana dem ci atikat baba atikat bu may ko ci ndigal waye nak bu fekkon ne mom ki jaaxle won bay lepp waxuton lolu tak ko won ci in lam aati biddayni fi ajali kaza fa jek jek ne ko rek may na la ndigalum jaay li nga xamne mom la tayle su baba kon bu agge ci wara fay mom mom nga xamne mom lañu wolu mom wara tayle gi man na jek jek rek jaay du ci aaji mom dem ci atikat duma ko cey may ndigal su ki neew bu ñewut mom neena bu jaage itam balang koy jaay yegal ko atikat bi atikat mom moy meuna leerlu bu rewel baxam su ma ñewut ci waxon li gi fi ñew na yow dang ko gis wala ñewut kal murtahil niki aji tayle wo ja niki jaayu aji tayle wo ja bax do ho ci gannaaw fasante tayle gi fa jumnu ka bayhi rahili arrahna fa yajusu istiqlaluhu bi idha kan arrahilu adina lahu fihi ba'dahu ay ba'da haqdi rahni patay wala bi yaqul innam ati yene yow mi lebl sayf ki ngoy lewal am lum la tayle fekke gannaaw bu ngeen def len te tayle gi wonapi la wax ne la lima la tayle kat joxna ligal nga jaay ko bolewu je nak suma ñewut mu itam wala mi yaqul innam ati dafa wax rek ne la dal mom lima la tayle won joxna ligal yow buñ ci agge nga jaay ko a ko neena yow tam buñ ci agge ci waxtu fay ga jot man nga ko jaay legi nak lu wax nak moy mayle ci digal bo xole sala bi gina bu ne wala mi yaqul innam ati neena fa in lam ya'zan lahu fihi fala yujusu lahu bayhuhu fekke maylu ci digal buñ ci agge faaw nga dem ci atakat ba waye do am soñ soñu dal di yek yek jaay ko patay bul fatte mafhumum ba'da ho jim wax kal mutahini ba'da ho no sara bi waxna wa mafhumu ba'da ho moy annahu in adina lil murtahini fihi hala haqdir rahni fala yajusu lahu bayhu illa bi amri al hakimi ana bu fekkone waxtu ngeen jëfëlante tay léegi rek la la jox digalul am nga say sañub jaay ay xam nga kon hal haqdi rahni la du ba'da haqdi rahni fa su baba itam neena bala nga jaay lim la tayle won faaw nga dem ba ci atikat bu may la ci digal wa illa dem ben sartu xatina ci yi nga wax mada kon wey mum jaayu tayle ga fihima ci ñom ñaar fihima day delu ci al alin ak al murtahin manam bolim sart yi wax ne la moy tax amin bañ tagan tay la ga ci loxom saña jaay wala murtahin bi ci bopam saña jaay bu fekke ne sattu da xat ba nopi nak teewul amin bi jaay wala murtahin bi jaay te sattu yi xat koy du teñu bayiko ci rek sañu ko won waye du teñu bayiko ci moy mada fihima wala salatu waxna wa illa moy ay wa in lam ya'zan al amina al hakimu fi bayhi rahni allasi qala lahu rahinuhu bihu in lam ati manam tomba ci ñeuk moy ba nga xamé né aji tayle ji wax na la yow miñ tet tayle ci sa loxo né la suma ñewul day ci ap sangam saya bo jaay tayle gi né ram bol na ci suma ñewul ji dañu waxani ko ko fa war nga disonté aji até ci ñeuk kon bobu na bu fekké diso la mom fofu kon bobu sartu xatuna ñaaral moy walam yastafinhu al murtahinu fihi wa qad kana al ismu lahu fihi ba'dahu wa qala in lam ati day ne won yow mi nga xamni yow lañ tayle yef yi nga yor ko ci sa loxo bu la waji ne ci gannaaw bu ngeen tayle ba nopi gannaaw bu ngeen defleenté ba nopi la wone su fekke ñewuma day say bo jaay da nga bol na ci su fekke ñewuma rek kon yoy jamono waran nga disu atekat bi kon yoy jamono patay bu fekke ne legi da nga jekki jekki rek jaay te diso atika bi batay bobu sart xat na fofu aw hal haqdihi sawa'an qala in lam ati aw la wala bok bam lay waxna mom mi jaxle batay la bam lay waxna la sañ nga jaay tay legi day may na la ci ndigal bobu da fek bi waxtu ngeen koy defalante nga xamni bobu mi ngi sakku ci yow nga lebal ko tam tay la lola xam nekul bax do dafa nek hal haqdi rahni koku day newon mom mu wax in lam ati suma ñewut ak bañ ko wax ñoyemo yoy jamono faaw wan nga dem ci atekat ba aw yett yépp nak lay wax ne su fekkee ne moom moome mi amin ba mi murtaxin ba amutoon digal ndax sart ba xëtt na waaye teewul mu jaay tay lega ko it ñu bàyyi jaay ga wéy sañu ko woon na waaye kon ñu bàyyi ko mu wéy waaye ma baa bay xoxoo fiihima ay fil amini wal murtaxini wa in lam yajus ibtidaan daganutoon ci tëb dal def ko waaye dañ ko far bàyyi mu wéy te zahiruhoo walaw lam yafut wa huwa madhabul mudawana wa li malikin radiallahu taala anu fil mawasiya yu raddu maa lam yafut wala yu asalu déeful solli al amini ku ñu woonu maanaam fi xasu wóolu na ba teg ci loxoom jëmmi tay la gi moom nee na yéen naar yéen a mën a marché ji na ci folli ko mu dañ waaye kenn ci yéen mënu koo folli bàyyi morom bi yéen naar du yéen ci marché mën dañ waaye kenn ki mënu koo folli bàyyi morom bi ba tax mu ne wala yu xasalu al aminu xala rahmi al ma'zuni lahu fi baytihi ak sax wa xayri al ma'zuni lahu fihi ila bi ibnil murtahini war rahini fi xaslihi falaysa lil rahini waxdaho wala lil murtahini waxdaho xasluhu kenn mun ko cee fool mu ndaw walaysa lahu dut di ko ñeel moom amin bi itam nag isaaw ak dénkaaniwaat bii ci tayla gi yéen yow nag buñ la wóonoo ba jël tayla gi teg sa loxo soo ko mënta yarate nag ngay tukki da nga koy delloo ñoom ñi nga xam ne ñoo la wóonoo ba teg ko sa loxo waaye doo ko mën a dénkaaniwaat soo ko mën dénkaani waat keneen moo xam xinda mawti hii la aw safar hii la pour naa góor ci ak dundam ne day bëgg a faatu mbaa mu tukki it moom uf al xaqu fihi lil mutaraahi nayni waxumaa lam yar bayaa illaa bi amaanatihi yow yow lañ doyloo woon xamuñu ba xam doo xam ba xam ki ngay doylowaat yow ñoom ñoom daañu ko doyloom nit kon nag boo mënta yarati wax leen rek waaye duñ ko dénkaani waat wa baax a jaay na al xaakim aji àtte ja imin tanaxa ndeem bañ na moom raahin bi dem terew na mooy nem bañ na nee na moom mi nga xam ne moo terew buñ ci àggee mi ngi fi ñu ne ko léegi fayal moom nag léegi nanguuta fay nanguuta jaay tayla gi fay ci kon nee na xaakim bi ci wet moom léegi mooy daal di jaay tayla ga daal di cay fay daal di cay fay bor bi moo tax mu ne imin tana ar rahinu min adaihi aw aladda wala mu xutant aw xaaba baax da an yaf bu taxindaxoo ak daynu war rahnu wa milku rahini lahu wa yusaadu xala haada annahu yuxallifu saaxiba dayni day waatloo borom bor bi saaxiba dayni annahu maa waxabahoo daynahoo wala maa waxabalahoo daynahoo wala qababahoo wala axaalahoo bihi wa innahu la baaqin xaleyhi ilaa xiini qiyaamihi nee na xaakim bi balaa jaay day leerlu ne moom bor bi sax na tayla gi sax na te waaji lim taylee moo ko moom ñu woon ne da cee dool na léegi waatloo ci lëg la woon bañ taylee ko ne ko waatal ne bor bi nga xam ne moom nga ko lebaloon waa ba mu tayle la ci lii nga wax nuyo ko bor ba sooyu la ko ci genn wet bëliwu la kenn ba nga nangu jaa dem yépp amu ci xam ne ba léegi daal ñu la ko amel na waatloo loolu borom bor bi ñu murtahin bi wa rajaxa dellu ne murtahinuhoo aju taylee woom ja bi nafaqati yee ca dundam ba fi zimmati ca baat ba ci loosu raahim ba walaw lam yaasan ak doom te digliwu ko nee na bu la nit taylee lu aajowoo dundal lu aajowoo toppatoo mel ne suuf mbaa jur ah nee na bu la ko taylee nga seeran ko mu yàqu bu dee lu lekk bu dee lu dund boromoru faw mu aajowoo toppatoo jox lekk naan waaw nee na nag loolu nga xam ne moom nga ci def nag ci toppatoo mbaa jox lekk naan nag waaw su boobaa ba ki la taylee woon da la koy amel ci loosam duñ ko génne ci jëmmi taylee gi jëmmi taylee gi moom bor bi nga ko amel rek lañ ciy fayu waaye li nga ci dépensé nag ci bu mu la ko joxee mu nekk sa loxo nag moom la koy amel ci loosam la koy amel rek gàddu ko ci loosam waaye kenn du ko génne ci jëmmi taylee gi nag moo tax saraa bi leeral ne yekkoo mu rujooxuxoo fi zimmatihi ay zimmati raahini ne laa fi xayni rahni xaqaaran kaana rahnu aw xayawaanan doonte nag néewu la sax dee ko dundal baa dara it moom xamoo ne moom boo ko toppatoo dundaloo ko mu yàqu kon nag la nga cay def moom moo la koy fay amel la ko ci loosam moo tax mu teg ci walay sarax nag waaye nag du nekk ak tayle bi ci tayle gi maa la nga cay dépensé ak sonn bu ko yemalee bor bi la amel ba nga xam ne léegi li ngay fayoo bor bi ci lim la tayle noonu moom nga ko cay fayoo la nga cay dépensé déedéet ilaa an yu sarrixa dana mu xabbati ci digg ba bi ànd hoo ci naka dundule gi bi annahu ci naka tay legi rahmun ak tayla la bi ha ci nafaqatu ba yene li tax day la ga cey sonu ko dépasser mu wona melni tay legi manam mo melni barab la amel nga xam dañ ko genn ci tayla ga moy mu xappal ci diggu leral ko nga xam ñu lay dafa la wax ni la say bo diko dund mo ngi mala tayle say bo diko top to lo ci def rek mo bar la amel ñoyam ci tayle gi lay genn xam ni mala tayle dal xam dama la ko tayle ci jëm bor bi nga xam ni mom nga ma lebal ak jëm dund ak ciono bi nga ma def ci ni mala tayle fekkel lañ ko xappati mu leer mom wa kun yaar yep duggal ci tayle gi kon bis bu waré fay ta fay yu buñu jëmmé bor bi ci tayle gi dañ cey genn walé li nga ci dundulé wa tax mu ne xappati ji moy bi an khala lahu ar-rahim ne ar-rahm rahmun bima tunfiquhu alayh kon fa yakun rahmun biha wa hal ndax wa in qala ak donte wax na ne wa nafaqatu ko ci sa dundu fi rahmi nek na ci tayle ga ta ila di ñaari dege ndax dañu tefu ci qari rahmi da nek ci aaje yo tayle ni la seen jëm ci baat mu sarrahil bi dun xappati moy wax ci diggu bi ci mom ta ila di ñaari dege motax manam neena ashab ak ibn khasim dañu amul deg ñu amul ñak deg tuti ci fofu ñu khasim da wax ne bala dara doon tayle koko day xappati ci diggu wax jur bu kenn mënta tayle ci leer nañu ne la ak tayle la waaw waye mo neena bu lañ won lebal ma ak jinni te te radio bi ba montre bi ba fay la waye taxu mu ne ak tayle taxu mu tuddu bar tayle ci xappati ci diggu yi du ba tax doon tayle xali bu ko tay bu ko faatoon ba ñu koy jur ya borom bor yi yene ci bok sompo waye boko mëna fété wo tax ñu da sartu mom ñu tuddu baatu tayle bi xappati ci diggu ba mu leer nañ ndor ko doon ashab ni dedet mo bu la ne lewal ma dund bi te tey montor bi ba fay la rek tal na doon tayle ci ko seen wuté bobu nak walu la ngay dépasser te diko dundule ci tayle ga da cey feñ seen wuté bobu da cey feñ su fekke da nga wax wax ju wora wor ne ko bu ma la xasse tayle dal lepp lo ci dépenser ci cion rek dang koy genn ci lima la tayle mu melne jëmi bor bi nga xamni mom la la lepp te lolu moy bi an qala lahu الراهن الرهن رهن بما تنفقه عليه علال موم نيوم نيب ما سنتي نه بو نيكو الرهن رهن بما تنفقه عليه كون لول ليرال نكو خاطر سي ديغ بي ديغ بو نيكو دال لو سي مان دي داف ريك سي تيونا موم دا نكاي فايو سي ليما لاي تايلي مو ملني جيم بور بيغا خاامني موم لا لا ليب وا كوكو موم ما سي نانتي مو ديس نا كو فيكي واخ جاغا واخ دا فا جامتالو يار تي موي ليم ني ونفقتك في الرهن ibn khasim mom day wax ni bula newon del top to di dundal li mala tayle bu ja tegon ne wa nafaqatuka fi rahni su baba neena limi nur nur ak xapati ci digba donu ko ndax mahna wu man na jamtalu ne anfiq wa nafaqatuka bi sababi rahni dépenser te xam nga ne mëno ci ñak dépenser ndax buñ la ko tayle ci sa loxol nak ya ko wara topato jamtalu ne itam mu jiglu won anfiq wa nafaqatuka waqihatun fi muqabalati ar-rahn manam dépenser te li ngay dépenser mom te dugg ci tayle gi melni tayle gi nga xamni dal jëmeli la tayle ci ngoy fayo kon xam nga fi tollu lolu mu ne wa nafaqatuka fi ar-rahn yow ni ngoy dégg ci bu gaaw gaaw day melne akapat deug deug la waye jamtal na mbolim yari mahna yi la wax lolu nak bo topé ibnu al-qasim la waxan lolou anfiq wa nafaqatuka fi rahni du tax la nga xamni mom nga cey dépenser ci tayle ga bu melni bor bi nga xamni mom la lebal da ko fi achat ni mom ñu gëna wéf ni sax ñu la waxon leg rek lebal ma ci tey montre bi ba fay la rek sax ak tayle la koy japp ya japp ni kon lolé mu wax ni mu tudé dañ dal ni doon tayle wa mo tax yaay kilifa yi am ñu wuté fofu bo xolé nak sharab ad dusuhi mu dal nakoy takal tak bu leer wal hasilu anna ahwal al infaqi thalathatun al awwalu an yaqula ar rahinu lil murtahini anfiq hal ar rahni faqat wa la yasit wa fi hadhihi al halati an nafaqatu fi dhimmati faqat manam ana bu jek bi moy momi le bu wax ki nga xamne mom lay le bari ko tayle ne ko limalay tayle mom munoko ñaka topato ko bu baax ay fofu dong lay am niou ko lang koy topato ci nangam la la koy fayé bu dé dug ci tay légui wala bi ci dug koku mo massi nañ ci ne du dugg ci tayle ga manam lolém ko tayle te barba dong la tayle ga yam waye lam cey dépasser day galu ci losu waji nga xamné mom mo jaxli bay lepsi tay tayle rek waye kèn du ko wax né ko mom boy fayu tayle gi manam boy fayu barbi la amel da ngay fayu walé tam la nga ci dépasser ci jëm bi li la tayle dedet day fayu kay jëm bi barba ci lañ ko tayle lam ci dépasser nak mom mu bayyi waji galu ko ci aw losum rek fay ko ko way dugul na ci tayle ga athani an yaqul anfiq alayhi wa huwa rahnun fi an-nafaqati farahnu fi hadhihi al-halati rahnun fi an-nafaqati ittifaqan manam ñaaral moy mu ne ko topatol li nga xamne mom la la tayle te lo ci topato rek fayu ko ci tayle gi manam dugul ci bir tayle gi ko xam nga da ko xapal ci digg ba mom won ko ne ko li nga ci dépasser mok bor bi mu lebal ba amel la ko ñoyamo lepp dang koy genn ci tayle gi koku dafa leer nañ manam bob mom massi nañ ci ne nga xamne mom lay fayo bor bi ci lam ko tayle non la cey fayu walé itam lam ci dépenser ak talis nak ay yaqul anfiq ala an nafaqataka fi rahni wa huwa mahallu ta'wilayn manam bu mujju nak mo am ñaari ta'wili way bimu nekk rek anfiq ala an nafaqataka fi rahni ba mu nekk anfiq wa nafaqataka fi rahni yep bu dé ci ñi sart xëppati gi mom day jamtalu ñaari mahna yo xamne waxal na la ko legi jamtaluna anfiq wa nafaqatuka bi sababi rahni jamtaluna anfiq wa nafaqatuka waqihatun fi muqabalati rahni te yari mahna yoy bokku ñu leralon nako legi wote gi ñu wote ñom ñaari kilifa yoy nak muy ibn al qasim ak ashab ci masala mi ngi soxi ko ci lim wax ne wa fi iftiqari rahni nek na ci aaji wok tayle li lawin ñeel abbat musarrahin bi bu ñu worale bi ci mom am duko aaji wo tawilani ñaari degi wote gep mi ngi bayiko rek ci lolu ibn qasim mom day wax ne faawu ñu xappati ci digga ba tuddu batu tayle ga waye lu koy nuru sax du doy ashab nak mom ne ah dedet mom kay bu nekkon lebal ba ab jooni te te montre bi ba radio bi ma nangam li bu ci boole wul ne ko dama la ko tayle du ko te doon tayle wa in anfaqa ndum dundulina murtahilun aj tayle wo halaka shujurin ci lu ne nek ay garab xifa yo xam ragal yo fon xale hi ci mom mu de mu ana mu yaqku budi akon jeke bin nafaqati ci dundu ba en mu fekkene aji tayle ji da tayle won ay garab ba mbay mo xamne tem bu ko da suxat da mabbu nga xamne waji ko tayle wo bu taxawu ton tem ci suxat ko rek lepp yaqku benen kon ne dañu wax waji ne ko yow ciono bi nga ci def moy li nga ci dépasser ngir mu baña yaqku mu garab yek tol bi rek mu ngi jëk fa yu jëk lor dug ci bar par bi nga xamni mo waral tayle waye ñu ñëk yow nga fay ci na leg li nga ci sam li nga ci dépasser lu bëdd ya bi na fonti wat u la tayule fi mu dawana ala hadami jabrir rahimi ñak farsé aji tayle ja